cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ukraiński samolot pasażerski rozbił się w Teheranie. Na pokładzie było 180 osób, nikt nie przeżył. Polski prezydent rezygnuje z udziału w Światowym Forum Holokaustu. Nie przewidziano tam jego wystąpienia. Iran ostrzelał amerykańskie bazy wojskowe w Iraku. Po ataku zdrożała ropa. Katastrofa lotnicza w stolicy Iranu. Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie było 180 osób, w tym 170 pasażerów. Nikt nie przeżył katastrofy, informują światowe agencje. Reuters podaje, że powodem wypadku były problemy techniczne. Na miejscu są ekipy ratunkowe. Samolot leciał do Kijowa, zniknął z radarów 4 minuty po starcie. Prezydenta Polski nie będzie w Izraelu na Światowym Forum Holokaustu. Choć dostał zaproszenie, organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Andrzej Duda zrezygnował z udziału w spotkaniu. Decyzję ogłosił po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Stanowisko całego polskiego rządu i moje jako prezydenta jest jednoznaczne. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. I w związku z tym komunikuję jednoznacznie. Przesądziliśmy, jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. Podczas Rady Gabinetowej omawiano też sytuację na Bliskim Wschodzie po śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, który zginął w Bagdadzie w amerykańskim ataku. Prezydent Duda zapewnił, że nie ma żadnych sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu dla polskich żołnierzy, czy to na Bliskim Wschodzie, czy gdziekolwiek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polscy żołnierze zostają w Iraku. Razem z sekretarzem generalnym NATO podjęliśmy decyzję o pozostaniu, ale jednocześnie oczywiście o dialogu z Irakiem, z rządem irackim. Teraz w rękach rządu irackiego są wszelkie dalsze decyzje co do pozostania bądź opuszczenia państwa irackiego. NATO podjęło decyzję o przeniesieniu części personelu z Iraku, podobnie zrobiły władze Wielkiej Brytanii. Parlament w Teheranie uznał wszystkie wojska Stanów Zjednoczonych za organizację terrorystyczną. Ma kilka godzin temu Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe USA w Iraku to odpowiedź na zabicie generała Sulejmaniego. Waszyngton zareagował na atak powściągliwie. Marek Wałkuski. Według resortu obrony USA Iran wystrzelił kilkanaście rakiet balistycznych, które spadły na bazy wojskowe Asad i Erbil. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach wśród Amerykanów. Pentagon szacuje straty. Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham poinformowała, że Donald Trump monitoruje sytuację. O ataku zostali także poinformowani politycy Partii Demokratycznej. Przewodnicząca demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi oświadczyła, że Stany Zjednoczone i świat nie mogą pozwolić sobie na wojnę. Po irańskim ataku wzrosły ceny ropy na rynkach światowych. Z powodu obaw o eskalację konfliktu eksperci spodziewają się spadku cen akcji na giełdach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. CNN podała, że cena za baryłkę ropy wzrosła o ponad 4% do 65,5 dolara. Robert Biedroń rekomendowany przez zarząd krajowy SLD na kandydata w wyborach prezydenckich. Lider Wiosny, dziękując za poparcie, podkreślał, że nadchodzące wybory są dla lewicy dużym wyzwaniem. Polki i Polacy wiedzą, że kiedy lewica rządzi, to jesteśmy bardziej otwarci, bardziej europejscy, bardziej tolerancyjni, bardziej się szanujemy nawzajem. I dlatego z tego miejsca, robiąc ten kolejny krok w tej wielkiej podróży, w którą się razem wybieramy, chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do tej wspólnej przygody. Przedwczoraj pozytywnej rekomendacji kandydaturze Roberta Biedronia na urząd prezydenta udzieliły władze partii Razem. 19 stycznia odbędzie się konwencja wszystkich trzech lewicowych partii, która ma formalnie zatwierdzić kandydata na najwyższy urząd w państwie. Do 3 lat więzienia może grozić dwóm mężczyznom, którzy zaatakowali załogę karetki pogotowia ze Szczercowa w Łódzkiem. Napastnicy byli nietrzeźwi i grozili ratownikom nożem. O szczegółach Monika Gosławska. Ratownicy zostali wezwani do mężczyzny z nagłym zatrzymaniem krążenia. Na miejscu zastali leżącego 35-latka i jego 36-letniego kolegę. Obaj byli pijani, mówi Marta Płomińska z bełchatowskiej policji. Młodszy z mężczyzn odmówił badania i stał się bardzo agresywny. Używał niecenzuralnych słów, zaczął grozić ratownikom. Jego kompan nie pozostawał dłużny, groził użyciem noża. Załoga karetki wezwała policję, agresorzy zostali zatrzymani. Po wytrzeźwieniu usłyszą oni zarzut kierowania gruźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych. Mężczyznom grozi teraz do 3 lat więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni na służbie podlegają takiej samej prawnej ochronie jak funkcjonariusze publiczni. Monika Gosławska, Radio Łódź.

życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nigdy nie dowiesz się. Życzyć mi wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona, to tak na zachętę, bo zachęcamy Państwa do głosowania i wzięcia udziału w naszym plebiscycie. A to plebiscyt z okazji 95-lecia Polskiego Radia. To ten rok, tak. O, tutaj panowie odliczają. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Znajdą Państwo na stronie internetowej cały zestaw. No i głosujemy, głosujemy. Codziennie można oddać jeden głos, więc proszę się nie krępować. Dzień dobry, 13,5 minuty po 6. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Co dziś w programie? O tym za 3,5 minuty. Komu auto, komu hardę? Komu awansować datę? Komu nie podawać ręki? Komu słowa do piosenki? O kim pisać? Kogo skarcić za hołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale jazz. O, jak naprawdę jest, nikt nie wie. O, kornik kryje dziurę w drzewie. O, elektronik kradnie w lewie. A ale jazz. zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale rzec. O, jak naprawdę jest nikt nie wie. O, kornik ryje dziurę drzewie. O, elektronik kradzie pewnie. A chłop pije, ale rzec. Jeszcze do tego perfekt, oczywiście na sam początek dnia. Dzień dobry, coś tak z wyciszenia, ale już jesteśmy. 17 minut po 6. 2273, Piotr Łodej też czeka już przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do trójki. A co do dziewiątej, no przede wszystkim będą nas dziś zajmowały sprawy międzynarodowe. Zapraszamy przede wszystkim na salon polityczny trójki 8.13. Państwa gościem będzie minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. No ale jak wiemy, jest o czym rozmawiać, bo w nocy nastąpił atak na bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku i po 6.35 połączymy się z Markiem Wałkuskim z Waszyngtonem. Porozmawiamy o tym. Co poza tym? Poza tym Unia pod lupą. Co nas w tym roku czeka, jeśli chodzi o Unię Europejską? Czeka jej opowie o tym Beata Płomecka, a czeka nas całkiem sporo. Nowe przepisy, także często o tym mówimy na początku roku. No i tak też będzie jeszcze przed 6.30, bo kolejne dni i kolejne przepisy. Kolejki całkiem spore do zarejestrowania samochodów. No jeszcze czekam, jest 39 osób przede mną, także jeszcze troszeczkę sobie poczekam. No byłem 34 w kolejce, teraz 9. Chyba 5 raz tu jestem. Brakowało numerków. Brakowało i brakuje. Dlaczego tak wiele osób rejestruje samochody? Ano, weszły sankcje za nieprzerejestrowanie nowo kupionego samochodu czy sprowadzonego samochodu. Proszę posłuchać. Jeszcze przed 6.30 szczegóły w tej sprawie. Spotkamy się oczywiście jak zwykle kwadrans po 7 z doktorem Tomaszem. Dziś taki troszkę waleczny. To jest w ogóle non-stop walka. Non-stop jest wojna podjazdowa. Otóż to. A jaka to wojna? Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy. Projekt Tata 7.20 Tata razem ze specjalistką od psychografologii zajrzy dziś do zeszytów swojego dziecka i pochyli się nad no niby bazgrołami. Oczywiście są takie rzeczy, które powinny niepokoić, tak, w tych bazgrołkach. Oprócz oczywistych wulgaryzmów, no to na przykład kraty. Jak ktoś rysuje te kraty, to można się nad tym pochylić. I trzeba się nad tym pochylić. Proszę posłuchać, 20 minut po 7 w projekcie Tata o tym rozmawiać będziemy. Przed 7 pojawi się w studiu Filip Jaślar i oczywiście wraz ze skrzypcami przedstawi Państwu najważniejsze daty z kalendarza. A najważniejsze rzeczy na pierwszych stronach gazet. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. To dopiero początek cenowego wstrząsu. W najbliższych miesiącach inflacja może znacząco przekroczyć 4% rocznie. Taki duży tytuł i duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także o tym, że cyfrowa rewolucja w aptece. Chodzi o recepty. O tym mówiliśmy Państwu wczoraj w audycji porannej. Dziennik Gazeta Prawna. Suplementy diety odchudzone z witamin. 1/4 tego typu produktów ma skład niezgodny z deklaracjami producentów. Tak wynika z badań Narodowych Instytutu Leków. W efekcie są w zasadzie bezużyteczne. O tym pisze na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza, zapowiedź zemsty, to oczywiście sprawy na Bliskim Wschodzie, ale także sprawa oskarżeń wobec marszałka Senatu. 5000 za oczernienie profesora Grodzkiego. Taki duży tytuł. Zgłosili się do mnie dwaj przerażeni pacjenci. Zaszantażowano ich, że ich firmy mogą mieć kłopoty, jeśli oni nie zeznają przeciwko mnie. Tak mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. UBEK ostatnią deską ratunku Grodzkiego. Wczorajsza konferencja prasowa marszałka miała oczyścić polityka w oczach opinii publicznej. Tymczasem trzecia osoba w państwie przedstawiła zupełnie niewiarygodną historię, jak pisze Gazeta Polska codziennie, którą opowiedział 90-letni Tadeusz Staszczyk, w przeszłości funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To z tej gazety w naszym dzienniku módlmy się o pokój w godzinie apelu Jasnogórskiego. Módlmy się o powstrzymanie wojny. To nasz dziennik, a jeśli chodzi o przegląd sportowy, będziemy silniejsi. Robert Lewandowski w specjalnym wywiadzie dla Przeglądu opowiada, jak wyobraża sobie kadrę podczas Euro 2020. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. właśnie opowiemy teraz dopiero tę historię. Klaus Mittwoch, a na zegarze 23,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Od 200 nawet do 1000 zł kary tyle można zapłacić, jeśli w urzędzie w ciągu 30 dni nie zgłosimy sprzedaży auta lub po zakupie go nie zarejestrujemy. Obostrzenia wprowadzono w nowy rok, ale wystraszeni kierowcy ustawili się w kolejkach jeszcze w grudniu. Urzędnicy uspokajają. Kary zapłacą tylko ci, którzy kupią lub sprzedadzą auto w tym roku. Ale wciąż mało kto o tym wie. Efekt jest taki, że kolejki w urzędach wciąż bardzo długie. No jeszcze czekam, jest 39 osób przede mną, także jeszcze troszeczkę sobie poczekam. No byłem 34 w kolejce, teraz 9. Ile zajęło czasu, żeby dojść do tej pozycji? Przez jakieś 2 godziny. To już chyba 5 raz tu jestem. Poważnie? Tak, bo czegoś brakowało albo nie dało się, brakowało numerku. Sam przepis mówiący o tych 30 dniach ustawowych na przerejestrowanie pojazdu jest przepisem bardzo starym. Radosław Tęsny z Urzędu Miasta w Słupsku, wypowiedź dla Polskiego Radia Koszalin. Z tym, że no, ponieważ nie było tych tak jakby kar, konsekwencji dla właścicieli pojazdów, można powiedzieć, że ten zapis był martwy. Właściciele pojazdów nie dokonywali przerejestrowań, często jeździli na dowozie rejestracyjnym poprzednika, często też nie zgłaszali zbycia i teraz po prostu efekt jest taki, że zaczęli sobie wszyscy przypominać, że jednak należałoby zrobić porządek. Rekord, jaki mieliśmy, to była umowa z 1991 roku. Bartosz Pelczarski z Urzędu Miasta w Poznaniu. Także no już można powiedzieć, że sprzed kilkudziesięciu lat, która no, dotyczyła sprzedaży pojazdu. Także wszystkie stare rzeczy, które gdzieś tam ktoś znalazł w szufladzie, starał się wyprostować. Słyszał pan o tych zmianach w przepisach? Słyszałem, właśnie wiem. Teraz bodajże chyba 1000 złotych kary, tak? Jak po nowym roku. Dlatego jak najszybciej się staram go zarejestrować. Czyli co, tam tych skazańców jest więcej, którzy tak czekają, czekają, bo się boją? No nie wiem, czy się boją, ale może po prostu uważają, że trzeba, bo nie zdążą. To dotyczy tylko tych transakcji, które zostały zawarte po 1 stycznia, czyli od 1 stycznia. Wszystkie transakcje, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2020 roku, nie podlegają sankcjom, czyli nie będzie kar z tego tytułu. Aha, no to ja przed nowym rokiem jeszcze, to jeszcze nie wiedziałem, no więc bardzo dziękuję. Kamień z serca? Kamień z serca, no jednak 1000 złotych drogą nie chodzi. Natomiast obowiązek dalej istnieje. Proszę pamiętać, że dla swojego nawet bezpieczeństwa powinniśmy tą czynność dokonać. Mieliśmy takie sytuacje, że ktoś sprzedawał samochód, nie zgłaszał tego faktu. Karol Manes z Ministerstwa Cyfryzacji. A faktu nabycia danego pojazdu nie zgłaszał również właściciel tego pojazdu. No i do starego właściciela przychodziły na przykład mandaty z zagranicy. Przydałaby się możliwość rejestrowania czy wyrejestrowania samochodu przez internet? Pewnie. Chociażby, żeby przysłali pocztą, nie wiem, tablicę czy cokolwiek. No, przydałoby się. Nad możliwością rejestracji pojazdu przez internet pracujemy. Myślę, że można się spodziewać, że w niedługim czasie taka możliwość będzie. Natomiast coś, o czym też trzeba pamiętać, to że będzie do tego potrzebny profil zaufany, czyli ten nasz darmowy podpis elektroniczny, który służy do kontaktów z administracją, ponieważ jeżeli profilu zaufanego nie mamy, no to możliwość korzystania z usług online jest mocno utrudniona. To jeszcze dodajmy, że aby rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu była możliwa, trzeba zmienić przepisy. Rozwiązania techniczne już są. Podobnie było ze zniesieniem obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego czy dowodu osobistego. Co prawda dziś zgłoszenie sprzedaży auta przez internet jest możliwe, ale tylko przez mało intuicyjny serwis e-Pułap. Te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. I przypomniał też, że są sankcje. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak.

znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie zapominamy o numerze telefonu. O, witam, witam. Pozdrawiam z trasy Gliwice, Słowacja. W końcu na Słowacji zobaczyłem śnieg. Chyba trzeba będzie tutaj zabrać dzieci na ferie, bo od poniedziałku mamy ferie. Na Śląsku. O, ferie, tak, już niedługo. A jeszcze troszkę do szkoły trzeba pochodzić. Skoro śnieg, to i ho, ho. Za 21,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do trójki. Pytanie poranne. Przenosimy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Wiemy to już. Atak rakietowy Iranu na bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku. Chodzi o dwie bazy, Al-Sad i Erbil. Po zastrzeleniu generała Sulejmaniego to jest reakcja, której się należało spodziewać. Komentatorzy mówili, że Iran musi jakoś zareagować. No tak, trudno było sobie wyobrazić, by Iran, szczególnie po tych buńczucznych zapowiedziach zdecydowanego odwetu, poprzestał na niczym. Natomiast mamy do czynienia z odwetem, który niekoniecznie musi zmusić Amerykanów do kolejnego ataku na Iran, dlatego że w tym ataku nie zginął ani żaden z Amerykanów, zdaje się, nie zginął nikt z żołnierzy sił koalicyjnych. Mówi się o tym, że być może są jakieś ofiary wśród Irakijczyków, ale to też nie jest pewne. Także trudno powiedzieć, jakie będą kolejne kroki Stanów Zjednoczonych. Natomiast wpis na Twitterze prezydenta Donalda Trumpa jest uspokajający, dlatego że prezydent Trump napisał, że na razie wszystko w porządku, że co prawda trwa szacowanie strat i potencjalnych ofiar, ale de facto nic strasznego się nie wydarzyło. Prezydent Trump zapowiedział, że rano czasu waszyngtońskiego, czyli po południu czasu polskiego, wygłosi przemówienie. No właśnie, spodziewamy się pewnego oświadczenia w tej sprawie. Tak, i wtedy przekonamy się i dowiemy się, czy zaczyna się proces łagodzenia tego konfliktu, czy będziemy mieli do czynienia z dalszą eskalacją. Amerykańscy demokraci, i to wielu z nich, zaapelowało do prezydenta Trumpa, by złagodził napięcie na Bliskim Wschodzie w relacjach z Teheranem. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi napisała na Twitterze, że Ameryka i świat nie mogą sobie pozwolić na wojnę, aczkolwiek po stronie republikanów pojawiają się głosy, że Iran przekalkulował, że prezydent Trump powinien odpowiedzieć na atak ze strony Iranu, między innymi Liz Cheney, przedstawicielka Kongresu z Partii Republikańskiej, taki apel do prezydenta Trumpa wystosowała. No ale przez najbliższych przynajmniej kilka godzin nie będziemy wiedzieli, jaka jest odpowiedź Amerykanów do czasu wystąpienia prezydenta Trumpa, który przeprowadził już pierwsze konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, przedstawicielami Pentagonu i Departamentu Stanu. Marku, obserwujesz politykę prezydenta Trumpa od dłuższego czasu. Powinniśmy się spodziewać eskalacji, czy raczej łagodzenia tej sytuacji? Trudno mi zgadywać, bo to są trochę spekulacje. Ten ostatni atak na Sulejmaniego też był nieprzewidywalny, dlatego że wielu obserwatorów mówiło, że prezydent Trump nie chce wojny z Iranem, że nie zdecyduje się na taki krok, a zaskoczył wszystkich takim bardzo ostrym posunięciem, jakim było zabicie Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych irańskich generałów. Natomiast mówi się w Waszyngtonie, że prezydent Trump też docelowo chce deeskalacji, złagodzenia napięcia na Bliskim Wschodzie, że też nie chce wojny, tak jak mamy oświadczenie ze strony Iranu, że Iran nie chce wojny, że to, co się wydarzyło, to już jest ta cała irańska odpowiedź i że prawdopodobnie być może wkroczymy właśnie w taki etap stopniowego, spokojnego łagodzenia napięcia, ale ja nie sądzę, żeby ci amerykańscy żołnierze, którzy zostali wysłani na Bliski Wschód, także po ataku na Sulejmaniego, wrócili od razu do Stanów Zjednoczonych. Także nawet jeśli teraz będziemy mieli do czynienia ze złagodzeniem napięcia, z uspokojeniem sytuacji, to nie znaczy, że problem Iranu zostaje rozwiązany, dlatego że cały czas mamy niejasną sytuację dotyczącą irańskiego programu jądrowego. Po zabiciu Sulejmaniego Iran oświadczył, że tak naprawdę przestaje się już w jakikolwiek sposób czuć związany tym porozumieniem nuklearnym, które zerwał prezydent Donald Trump, ale przez długi czas Iran przynajmniej w większości tego porozumienia jeszcze przestrzegał. W związku z tym długofalowo, jeśli popatrzymy na sytuację na Bliskim Wschodzie, na sytuację wokół Iranu, sprawa wcale nie jest rozwiązana i amerykańscy żołnierze, jak mówiłem, 80 tysięcy w tych bazach wokół Iranu na razie tam pozostanie. Do czasu, jak mówi prezydent Trump, kiedy upewni się, czy będzie pewne, że Iran nie wejdzie w przyszłości w posiadanie broni jądrowej. Także być może chwilowe uspokojenie sytuacji, ale na pewno od rozwiązania konfliktu, od rozwiązania problemu Iranu jesteśmy daleko. Jak amerykańscy eksperci oceniają to, co się wydarzyło na początku, czyli to zastrzelenie generała Sulejmaniego? Czy to był taki moment dobrej decyzji prezydenta? No, Amerykanie są podzieleni w ocenie tej decyzji. Ameryka jest tak jak Polska jest podzielona, taka Ameryka jest bardzo głęboko podzielona. Sprawa ataku na Sulejmaniego także podzieliła Amerykanów. Ja widziałem jeden z sondaży, w których nieznacznie większa liczba Amerykanów popierała ten atak. Mówiła, że prezydent Trump dobrze postąpił, zabijając Sulejmaniego. Ale z drugiej strony przy innym pytaniu, czy uważacie, że prezydent Trump ma strategię na rozwiązanie konfliktu z Iranem, czy na rozwiązanie problemu Bliskiego Wschodu, znowu większa liczba Amerykanów odpowiadała, że takiej strategii nie ma. Mieliśmy wyraźny podział wśród polityków amerykańskich. Republikanie popierali atak rakietowy na Sulejmaniego. Demokraci go krytykowali, ostrzegając przed tym, że może to doprowadzić do wojny. Także Ameryka jest w tej sprawie podzielona. Natomiast jeżeli przynajmniej na razie nie będzie jakiejś poważniejszej eskalacji konfliktu, nie będzie ostrzejszej odpowiedzi ze strony Iranu, a przynajmniej na razie wszystko wskazuje, że nie będzie, to być może Amerykanie uznają, że jednak to był dobry krok prezydenta Trumpa, ponieważ Ameryka zrobiła to, co według prezydenta Trumpa powinna była już zrobić dawno, czyli zabić Sulejmaniego, a jednocześnie poważnych konsekwencji żadnych nie poniosła. Dziękuję bardzo. To Waszyngton i Marek Wałkuski. Czekamy na to oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa, jak mówiłeś, wczesnym rankiem czasu amerykańskiego. Dokładnej czyli u nas godziny nie znamy. Mhm. Prezydent Trump powiedział, że rano czasu waszyngtońskiego, ale czy rano oznacza 8 rano, czyli 14 czasu polskiego, czy 11 rano, czyli 17 czasu polskiego, nie wiemy. W oficjalnym planie dnia prezydenta Trumpa na razie tego wystąpienia nie ma, więc musimy poczekać. Tak czy inaczej u nas po południu. Do usłyszenia, Marku. To Trójka, audycja poranna. Za 14,5 minuty będzie 7. Touch me with the Ładne nagranie, prawda? Bardzo ładne. Nieskoczne, a ładne. Nieskoczne. Doskonałe tak? słowo w tym przypadku, rzeczywiście. Bardzo ładne. Żeby skoczne, to musiałby człowiek taki łyk kawy wziąć. Dzień dobry. Łyk kawy na początek. Na zdrowie. I do roboty. I do roboty. Do roboty. No więc my właśnie w tej sprawie, drogi panie. Urywki z kalendarza. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale miałem wrażenie, że słuchaczowi smakowało. Tak, tak. I że to nie jest jego ostatnie słowo. Na pewno nie. Na całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, bo taka piosenka piękna. Piękna, piękna. Filip Jaślar. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry państwu. 8 stycznia 2020 roku. Ponieważ to moje pierwsze spotkanie ze słuchaczami w nowym roku 2020, pozwolę sobie rozpocząć tradycyjnym i nieco spóźnionym polonezem. Wiem, wstyd. Już 8 stycznia, a to mój pierwszy dzień pracy w tym roku. Też dzień pracy. 3 minuty strachu i do domu. Podczas kiedy poważne postaci show biznesu w robocie były od pierwszych sekund 2020, pokrzykując ze sceny szczęśliwego nowego roku, rączki w górę albo znaleziono kluczyki do Opla. Media poinformowały mnie, że witaliśmy nowy rok na wielkich koncertach sylwestrowych. Największy czad był w Zakopanem. Niestety koncert się skończył, a czad pozostał. Wiem, bo pierwsze dni nowego roku spędziłem pokasłując na Podhalu. Mam sporą kolekcję zdjęć kominów wyrzucających w niebo dymy różnego koloru. Po oponach czarny, po zimowych oponach szary, po śmieciach i plastiku brązowo-niebieski. Przed jedną chałupą aż się zatrzymałem. Dym był tak gęsty i biały, że chyba papieża wybrali. Kopciuchy i kopciuszki. Dokładnie 80 lat temu amerykańscy naukowcy zbudowali maszynę liczącą Complex Number Calculator. Ta maszyna była rozwinięciem sumatora binarycznego. To taka ciekawostka, który powstał 3 lata wcześniej. Dzięki Complex Number Calculator wiemy na pewno, że 7 razy 8 to 56. Motto naukowców? Umiesz liczyć, licz na siebie. Ulubiona piosenka? Nie liczę godzin i lat. Ósmego stycznia imieniny obchodzi Mroczysław. Mam nadzieję, że nie jest to dla mnie noworoczna przepowiednia. Mroczysławom wszystkiego najlepszego. Dokładnie, policzyłem to na kalkulatorze, 80 lat temu urodził się Elvis Presley. Był gwiazdą sceny, bywał gwiazdą ekranu. Zaśpiewał niezliczoną ilość przebojów, sprzedał 600 milionów płyt. Jeśli panowie 40+, będą chcieli uczcić rocznicę urodzin Elvisa, wykonując kilka charakterystycznych dla króla figur tanecznych, proszę robić to pod okiem lekarza. O wywichnięcie stawu biodrowego czy wysunięcie dysku nie trudno. Konkurencja się pan włączyła jakaś. Ale to lepsi, pięknie. Pięknie. Dziękuję. Lepsi. Nie wolno tak wartość oceniać. Ale siła ich. Jest siła. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy. Dzięki. To Londyńczycy zdaje się też. I Elvis.